www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء نفسه، وذلك أشدهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیو اور بزرگو، رمضان المبارک کا دو تہائی حصہ گزر چکا، دو عشرے گزر گئے اور اب ایک عشرہ آخر کا باقی ہے، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس امت پر بہت بڑا انعام ہے. یہ رحمتوں کا موسم ہے، سیزن ہے، اور جس طریقے پر آدمی اپنے کھیت میں زمین کو نرم کرتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، اور اس کے بعد جب بیج ڈالتا ہے تو وہ بیج بار آور ہوتا ہے. اگر مٹی نرم نہ ہو تو کتنا ہی قیمتی بیج آدمی لے کر کے آئے، وہ بار آور نہیں ہو سکتا. مٹی کا نرم ہونا ضروری ہے. اسی طرح آدمی کے دل کے اندر اگر نرمی نہ پائی جائے تو بڑی سے بڑی اچھی بات بھی اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہے. کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ آ جائے، اگر سامنے والے کے دل میں نرمی نہیں ہے تو وہ اس کی بات کو قطعاً قبول کرنے پر تیار نہیں ہوگا. تو دلوں میں نرمی، باتوں کو قبول کرنے کے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے زمین کی نرمی بیج کے قبول کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اسباب عطا فرما رکھے ہیں کہ خود بخود آدمی کے دل میں نرمی آ جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ سال بھر دعا کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رقت تاری ہو جاتی ہے، دعا کے اندر جی لگنے لگتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. یہ اس ماحول کا اثر ہے جو اللہ نے اس مہینے میں عطا فرمایا ہے. شیاطین کو بند کر دیا گیا, فرشتوں کو ہر طرف پھیلا دیا گیا, جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا, جہنم کے سارے گیٹوں کو بند کر دیا گیا. اس سے آدمی کے دل میں نرمی آتی ہے, اور اس نرم دلی کے ساتھ جب بات سنی جائے دین کی تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو اس کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس لیے جو بھی عرض کیا جاتا رہا اب تک اور جو آئندہ بیان کیا جائے گا اس کو دھیان سے سننا ہے اور اسے سن کر اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے حالات کو آئندہ درست کرنے کی فکر کرنی ہے. تو دیکھیے گا کہ چند ہی دنوں کے اندر اپنے دلوں میں آپ تبدیلی محسوس کریں. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی, امت کو ہدایت بھی دی ہے, تنبیہ بھی فرمائی, اور بہت ہی مختصر انداز میں بہت عظیم نصیحتیں ہمارے سامنے پیش فرما دی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات, تین باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو نجات دینے والی ہیں, یعنی جو تین باتوں کو اختیار کر لے گا وہ ہمیشہ عافیت میں رہے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور فرمایا کہ تین باتیں جو ہیں آدمی کو ہلاکت میں ڈالنے والی, خدا نہ کرے جن میں یہ باتیں پائی جائیں گی وہ دنیا میں بھی برباد آخرت میں بھی تباہ. تو گویا آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد نجات والی باتوں کو اختیار کر لے اور ہلاکت والی باتوں سے بچ جائے. وہ کیا ہیں نجات دینے والی چیزیں؟ وہ تین ہیں. فرمایا نمبر ایک, تقوی اللہ تعالی فی السر والعلانی, اللہ سے ڈرتے رہنا لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی. یہ نہیں کہ صاحب لوگوں کے سامنے تو صوفی بنے ہوئے, معلوم ہوتا ہے ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں, اور جب اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں, تنہائیوں میں ہیں, راتوں کے اندھیروں میں ہیں تو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو آدمی اپنے جیسے انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو چھپی کھلی ہر بات کا کیا ہے علم. اس لیے ڈرو اللہ سے لوگوں کے سامنے بھی اور ڈرو اللہ سے تنہائی میں بھی. تقوی اللہ تعالیٰ فی السر والعلانی. اور یاد رکھیے جو تنہائی میں اللہ سے نہ ڈرے وہ کبھی نہ کبھی ضرور ذلیل ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر پردہ ہٹا دیں گے تو اس کی ساری باتیں لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور منہ دکھانے کے قابل یہ آدمی نہ رہے گا. لہذا اللہ سے ڈرنا ہے تنہائی کے اندر بھی, اور اللہ سے ڈرنا ہے لوگوں کے سامنے بھی. لہذا کوئی آدمی نہ اکیلے میں گناہ کرے نہ لوگوں کے سامنے گناہ کا مرتکب ہو, جب وہ متقی صحیح معنی میں کہلائے. اور نجات پائے گا. تقوی اللہ تعالی فی السر والعلانیہ. آج صورت حال لوگوں کی ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے, ملٹی میڈیا, اور اب نیٹ گویا کہ بالکل فری ہو چکا ہے, اور عام حالات میں یہ نیٹ تمام تر برائیوں کے لیے دروازہ ہے. اب کسی بھی برائی تک پہنچنا آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا, کوئی دور نہیں رہا. پہلے زمانے میں بہت سی برائیاں ایسی تھیں جہاں تک عام لوگوں کے لیے پہنچنا بہت مشکل تھا, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہر برائی ہر آدمی کی جیب تک پہنچ گئی اور انگلی کے اشارے کی دیر ہے, منٹوں سیکنڈوں میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. اس کے اندر اچھائیاں کم ہیں, برائیاں کیا ہیں زیادہ ہیں. اچھائیاں بھی ایسی ہیں جن میں پڑھ کر آدمی بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اس چکر میں پڑ گیا, کس کا بیان سننا ہے, کس کی تلاوت سننی ہے, کس کی نعت سننی ہے, اور اس چکر میں اپنی تلاوت رہ گئی, حالانکہ سننے کے مقابلے میں خود پڑھنا یہ زیادہ اجر و ثواب ہے. اس میں تفریح زیادہ ہے, تھوڑا ان سے سن لیا, تھوڑا ان سے سن لیا, لیکن جو اپنے پڑھنے میں بات ہے وہ کبھی بھی سننے میں پیدا نہیں ہو سکتی. اور پھر اسی کے تلاش میں بیچ بیچ میں کچھ اور آ گیا, اب نفس نے کہا کہ ذرا اسے بھی دیکھ لو, اب اسے دیکھے تو کھڑکی سے نہ جانے کہاں سے کہاں چلے. اور ایسی باتیں کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے کبھی بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہ ہو, وہ تنہائی میں دھڑلے سے کر رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, نہ گھر والے دیکھ رہے ہیں, نہ دوست اندوست احباب دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی پردہ پردہ نہیں ہے. قیامت میں اگر حساب شروع ہو گیا تو آدمی کیا جواب دے گا, اس کا تصور دل میں بٹھائے اور یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر جگہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر سزا دینے پر بھی قادر ہے, نعمت چھین لینے پر بھی قادر ہے. اس نے ڈھیل دے رکھی ہے, رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے, جس دن یہ رسی کھنچ جائے گی تو ساری اگلی پچھلی کسر نکل جائے گی. اس لیے ہم خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں, لوگوں کے سامنے بھی ڈریں اور تنہائی میں بھی ڈریں, موبائل کا استعمال صحیح کریں, جائز حدود میں کریں, ان میں ناجائز چیزیں ڈاؤن لوڈ نہ کریں, اس کو گندگی اور غلاظت سے نہ بھریں. اس سے اچھے کام دنیا کے اندر جو ہو سکتے ہیں وہ لیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بات پیدا نہیں ہوگی, تقوی اللہ تعالی فی السر والعلانیہ. یہ پیدا جب ہی ہوگی جب ہم ان چیزوں سے بچیں, خرافات سے, واہیات سے, فواحش سے. اس سے دنیا بھی برباد ہے, ذہن ٹینشن میں, اس سے دین بھی برباد ہے, دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے, اندھیر آتا ہے, عبادات کی چاشنی اور لذت ختم ہو جاتی ہے, برائی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے, عبادات ضائع ہو جاتی ہیں, صحت بھی برباد ہو جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, نجات چاہتے ہو تو یہ صفت پیدا کرو, تقوى اللہ تعالی فی السر والعلانی، اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے ہو. دوسری صفت یہ ہے کہ والقول بالحق فی الرضا والسخط، کسی سے راضی ہو یا ناراض، تمہارے زبان پر جو بات آئے وہ صحیح بات آنی چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر راضی ہے تو اس کی غلط کو بھی صحیح کہہ دیا، اور اگر ناراض ہے تو صحیح کو بھی غلط کہہ دیا. ایسا ہوتا ہے وہ آدمی اپنے دوست کی اندھا بن کر کے جو ہے حمایت کرتا ہے، اس کی تمام غلط باتوں کی تعویل کرتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. حق بات سامنے آنے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کرتا، اسی تعصب میں پڑا رہتا ہے. اور دشمن کی صحیح بات کو بھی قبول نہیں کرتا، دشمنی ہے تو وہ صحیح بات بھی کرے گا، اس کو بھی غلط معنی پہ محمول کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں انصاف نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، امانت نہیں ہے. دیانت اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے دوست ہو چاہے دشمن، چاہے قریبی ہو یا اجنبی، چاہے پڑوسی ہو یا دور کا ہو، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، کسی کے حق میں پڑے یا کسی کے خلاف پڑے. القول بالحق پھر رضا و سخت، تو نجات پائے گا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا والقصد بالغنا والفقر، مالداری کا زمانہ ہو تو اور فقر و فاقے کا زمانہ ہو تو میانہ روی اختیار کرو. ہمارے ہاں اردو میں محاورہ ہے، جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ. جس شخص کی آمدنی کے اندر اندر اس کا خرچ ہو وہ سکون میں رہتا ہے. 100 کی آمدنی ہے، 90 کا خرچ ہے تو مزے میں رہے گا کہ نہیں بتاؤ؟ اور جس کا خرچ اس کی آمدنی سے زیادہ ہو جائے تو ہمیشہ ٹینشن میں رہے. 100 کی آمدنی ہے، 150 کا خرچ ہے، ٹینشن میں رہے گا کہ نہیں؟ اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آمدنی دیکھ کے خرچ کرو. القصد فی الغنا والفقر. اور جب مالداری آئے تو اللے تللے مت اڑاؤ کہ تھوڑی ہی دیر میں ہاتھ خالی ہو جائے. اور فقر آئے تو اپنے مصارف کو مختصر کر لو. اگر گوشت کھا رہے تھے تو آلو پہ آ جاؤ، چٹنی پہ آ جاؤ، جتنی آمدنی ہے ویسے ہی اپنا خرچ کرو، انشاءاللہ مزے میں رہو. القصد فی الغنا والفقر، یہ تین باتیں ہیں، نجات آدمی کو ملے گی، ضرور ملے گی. ذلت سے محفوظ رہے گا، عزت کی زندگی گزارے گا، لوگوں کے سامنے اسے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، وہ اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارے گا، نجات ملے گی. یہ ہو گئے تین نجات کی چیزیں، یاد رہیں گی. تقویٰ، حق نوازی، میانہ روی، یہ تین چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں. اور فرمایا تین چیزیں آدمی کو ہلاکت میں ڈالنے والی. نمبر ایک، شرک مطاع، ایسی لالچ جس کے آدمی پیچھے پڑا رہے ہیں، بس ہر وقت 99 کے پھیر میں، کہیں سے مال آ جائے بس امیدیں لگائے بیٹھا ہے، یہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے، فلاں سے مل جائے، دل میں مال کی شدید خواہش ہے، ایسا آدمی کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے، سکون نہیں مل سکتا اس کو. شح مطاع. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنا عن کثرۃ العرب انما الغنا غنا النفس. کیا شاندار بات ارشاد فرمائی، فرمایا زیادہ مال و دولت ہونے کا نام غنا نہیں ہے، بلکہ غنا ہے نفس کے غنی ہونے کا نام. نفس غنی ہے تو جھونپڑی میں بھی آدمی غنی ہے، اور نفس غنی نہیں ہے تو بڑے ٹاور میں رہنے کے باوجود بھی غنی نہیں، پرلے درجے کا فقیر ہے. الغنا غنا النفس، ایک جملے میں ساری معیشت کا راز آپ نے امت کے سامنے پیش کر دیا. دل غنی ہونا چاہیے، دل مستغنی ہونا چاہیے، دل کے اندر وسعت ہونی چاہیے. یہ ہے اصل میں غنا، یہ ہے اصل میں موجب سکون، موجب طمانینت. تو اگر کسی میں لالچ آ جائے اور بس ہائے دنیا وائے دنیا اسی میں پڑا رہے، وہ ہلاکت میں ضرور پڑنے والا ہے، بچنے والا نہیں. اور دوسری صفت ہلاکت کی، وَهَوًا مُتَّبَعًا، آدمی خواہشات کا غلام بن جائے، جو دل میں آئے وہ کرے، جو دل میں آئے وہ کرے، یہ نہ سوچے کیا حلال ہے کیا حرام، بس جو دل میں آیا وہ کرے. تو خواہشات کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، دنیا میں خواہشات کی کوئی انتہا نہیں. آدمی اگر خواہشات کی پیروی کرنے لگے گا تو مرتے مر جائے گا، لیکن خواہشات پوری نہیں ہوں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچ کر کے امت کو سمجھایا، ایک لمبی لکیر کھینچی اور ایک بیچ میں کٹ بنایا. فرمایا کہ یہ جو لمبی لکیر ہے یہ آدمی ہے، اور یہ اس کی حد ہے، یعنی موت یہاں آ جائے گی جہاں کٹ بنایا، اور آگے ایک لائن بنائی. فرمایا یہ اس کی خواہشات ہیں، مرتے مر جائے گا خواہشات پھر بھی رہ جائے. آدمی کو خواہش کا غلام نہیں بننا ہے، بلکہ خواہشات کو اپنا غلام بنانا ہے. ہمیں جہاں ضرورت ہوگی ہم استعمال کریں گے، ہم تمہارے کہنے پہ نہیں چلیں گے، یہ ہونا ہے. بقدر ضرورت تمہارا استعمال ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر آدمی ان کے تابع بن گیا تو یہ کبھی چین سے بیٹھنے نہ دیں. یہ ہوئی دو باتیں، اور تیسری بات فرمائی جو ہلاکت کا سبب ہے، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ، آدمی اپنے کو سب سے اچھا سمجھے، میں ہوں بس، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں فلاں ہوں، ہر وقت میں کی گردان ہے، میرا بدن اچھا، میرا گھر اچھا، میرا فلاں اچھا، میرا فلاں اچھا، بس اسی چکر میں. پر میں اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. فرمایا یہ تیسری صفت ایسی ہے کہ ذالک اشدہم، ان تینوں میں سب سے خطرناک یہ ہے. پھر کیا ہونا ہے، آدمی اپنے کو کمتر سمجھے، دوسروں کو اپنے سے برتر سمجھے، اللہ کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرے، بندوں کے سامنے بھی عاجزی کے ساتھ رہے، تو آدمی کو نجات ملے، ہلاکت سے بچے. تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اپنا جائزہ لیں ان چھ باتوں کے بارے میں، یہ تین نجات والی باتیں ہم میں ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو شکر ادا کرو، نہیں ہیں تو پیدا کرو. ہلاکت والی باتیں اگر ہیں ان سے بچو، اور آئندہ بھی بچنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک کے جو ایام اور لمحات باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالی ان سب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے ان کو مقبول اعتکاف عطا فرمائے, اس عبادت کی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلى الله تعالى على